بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa Rabiu Athani mwaka 1441 katika darasa ya kitabu Shama'il an-Nabi sallallahu alayhi wasallam al-Imam Abi Isa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلينزا كتككاو كتجوبيتا باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه أذكار na maneno aliyokuwa akiyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuanza kula, baada ya kumaliza kula. Kuna adhkar ametufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali na akazifanya kwa vitendo. Tukasoma kile alichokuwa akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo anapoanza kula chakula chake, na leo biidhnillahi ta'ala tutasoma hadith zinazotaja kile alichokuwa akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumaliza kula. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هشام أو عن أبي هاشم عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبيه رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. قوله صلى الله عليه وسلم أو قوله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، أي الحمد لله الذي من علينا بهذا الطعام وهذا الشراب. صفة زوت جيمة نزكيي الله سبحانه وتعالى أليتنعمش نشكل هيك وهذا الشراب na kinywaji hiki ambacho twanywa. waj'alana min ibadihi almuslimin, na kutujalia katika waja wake waislamu. fahadhihi ni'matun 'azimatun an yakuna al'abdu musliman min ahli hadha ad-din al'azim وعنده طعام يغذيه وشراب يرويه. هي نعمة كبوة سانة الله سبحانه وتعالى أم جعلي أمجا كواني كتكوات وهي ديني تكوف مسلم كيشا أنا شاكولا anachokihitajia katika kukimu mwili wake. na kuutosheleza mwili wake kile chakula kinachohitajika, na ana kinywaji cha kumuondolea kiu aliyokuwa nayo na kumtosheleza. Hii ni neema kubwa sana, na wengi katika watu neema kama hii waichukulia ni jambo la kawaida, lakini wallahi Allah subhanahu wa ta'ala akikujalia kuwa wewe mwanzo ni katika Waislamu, tena una chakula na kinywaji cha kukutosheleza, basi alhamdulillah uko pale pazuri sana. Una neema kubwa miongoni mwa neema alizokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio kuona Mtume sallallahu alaihi wasallam anapomaliza kula akimhimidi Allah na kuikumbuka hii neema kubwa aliyompa Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah alladhi at'amana wasaqana waja'alana muslimin, sababu ni neema kubwa sana. Na katika hizi neema zilizotajwa hapa, neema iliyo kubwa kabisa ni Allah kukujalia kuwa katika Uislamu. Ni dini ya pekee ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaoitambua, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ni wangapi katika watu leo ulimwenguni wamekosa neema ya Uislamu? Wangapi? Bali leo ukitoka hapo utapishana njiani na watu wengi waliokosa neema ya Uislamu. Wangapi? Kila ukimwona yule aliyokosa neema ya Uislamu, kumbuka neema Allah aliyokupa kukujalia wewe katika Uislamu, sababu ni neema kubwa. Bila ya neema ya Uislamu hakuna kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababu janna imewekewa nafsi zilizojisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yoyote anayefuata dini isiyokuwa ya Uislamu, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu, hawezi kukubaliwa kwake yeye hiyo dini yake, iwe ni ya Uyahudi, iwe ni ya Unasara, iwe ni ya Umajusi, haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa dini ya Uislamu. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Na hapo ndio mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kubwa aliyokupa. Kuna wale wanaoabudu mawe, kuna wale wanaoabudu, wengine wafikia mpaka kuabudu ng'ombe, wengine huabudu nyani, watu waabudu vitu vya ajabu ajabu, lakini Allah akakuchagua wewe, si kwa uwerevu, akakuchagua mwenyewe. Yahdi Allahu linurihi man yasha. Kwa hivyo ni yeye anayemchagua yule anayetaka awe Muislamu, ni yeye. Kwa wewe na mimi Allah ametuchagua kuwa hawa na wapa hii neema ya Uislamu, si kwa kuwa wewe mwerevu sana, wako wallahi wenye akili kuliko sisi katika mambo yao ya kidunia, lakini wasiongoke katika kufuata Uislamu. Yudkhilu man yashau fi rahmati, Allah humwingiza mwenyewe anayemtaka katika rehema zake. Wallahi lau kama mtu atazingatia hili, hakuna chochote katika dunia kitambabaisha baada ya kupewa neema ya Uislamu. Hakuna chochote, wallahi ukose chochote, kila kitu kikose cha dunia, lakini Allah akupe neema ya Uislamu, basi umepata kila aina ya neema unayohitajia. Alhamdulillah ala ni'mati al-Islam wa sunnah. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ للحمد عديدة يقولها المسلم بعد الفراغ من الأكل، ولو قال بعد الأكل الحمد لله فإنه يكفيه كما يأتي بيانه، لكن الأفضل أن يحفظ ما تيسر من الصيغ الواردة وينوع بينها، فمرة يأتي بهذه وأخرى بذاك. imepokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam sigha na sifa mbalimbali ambazo Muislamu baada ya kumaliza kula atakikana azilete. Na lau kama mtu baada ya kula atasema alhamdulillah peke yake itatosheleza. Yatosheleza kama atakavyokuja huko mbele. Lakini bora ni kuwa ahifadhi kile anachoweza katika hizi himdi alizokuwa kizileta Mtume sallallahu alaihi wasallam ili apate kufanya tanawwu. Mara nyingine aweza kuleta hii, mara nyingine ile nyingine, wa hakadha. Na neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi sana. Hazikufungwa katika haya mambo matatu pekee yake. Neema ni nyingi sana. Afya ambayo Allah amekupa ni neema kubwa. Nenda katembelee wagonjwa. Ukaone hali yao ilivyo. Utajua neema Allah aliyokupa. Na hizi neema zote ni tafadhula min Allah. Ni fadhila yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kuwa eti fulani yastahiki ya. Na yule wewe unayemuone uko katika mtihani pia, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyechagua awe hali kama ile kwa hikma. Na lau kama watu wangelikuwa wajua siri yake ndani ya lile jambo, pengine yule mtu ameneemeshwa kuliko wewe. Lakini wewe ukaona uko kwenye neema na yeye yule akajiona pengine labda amekosa na nini. Lau kama tungelikuwa tufahamu hikma za Allah subhanahu wa ta'ala katika mtihani anaoitoa, utaona kuwa kumbe katika ile mitihani pia kuna neema kubwa ndani yake. Walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Falhamdulillahi kathira. Qala hadathana Muhammad ibn Bashar qala hadathana Yahya ibn Sa'id qala hadathana Thawr ibn Yazid an Khalid ibn Ma'dan عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. قوله إذا رفعت المائدة من بين يديه أي إذا فرغ من الطعام وبدأوا برفع المائدة من بين يديه يحمد الله عز وجل. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم anapomaliza kula, vile vyombo vinapoondolewa, amemaliza kula, vyombo vilivyoko mbele yake viondolewa. ويستفاد منه ان المائدة ترفع عند الفراغ منها ولا تترك. Na hapa tupata faida kwa mtu anapomaliza kula, basi kile kilichotandikwa pale na vyombo viondolewa baada ya yeye kula, haviwachwi pale pale. Qawluhu alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban. Ay alhamdulillah hamdan mawsufan bil kathrati wat tayyibi. Amhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, hamdi iliyo na sifa ya wingi na uzuri. Hamdan kathiran tayyiban. Na vile utakavyomhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi kufikia kile anachostahiki kuhimidiwa nacho Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema alizokupa. Kwa sababu hata wewe kusema alhamdulillah ni neema Allah amekupa kukukumbusha wewe kumhimidi yeye. Na neema kama hii inahitaji kwako wewe umhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na umshukuru. Na ukimhimidi kwa neema hiyo pia huko kumhimidi mara ya pili ni neema Allah amekupa kukukumbusha. Kwa hitaji tena kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ila ma la nihayata. Uwezi kufikia wewe kumhimidi Allah haki ya vile anavyostahili. Asa Mtume za salama atufundisha himdi ambazo pamoja na kuwa pengine umetaja kichache, lakini yabeba ukubwa. Hamdan kathiran tena tayyiban, himdi nyingi zilizokuwa nzuri. والطيب هنا يشعر بنزاهة هذا الحمد ونقائه. na ule uzuri hapo uliotajwa ndani yake utahisi kutakasika hii himdi na usafi wake. Yani sifa zote njema wamtakasa nazo Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa hamdun munazzahun ani riyai wa sum'a, ni himdi ambayo ndani yake imesafishika kutokamana na riya na kutokamana na sum'a, tukapenda kusikika. Sababu wako ambao waweza kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala lakini riya wa sum'atan katika hali ya kuwa yuwafanya kwa ajili ya riya, ajionyesha mbele za watu takaonekane ama ataka kusikilika na kusifiwa na watu. Fala yuradu bihi illa Allah subhanahu wa ta'ala wa taqarrub ilayhi. Ni himdi hamtaki yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, nia yake safi na nia yake ni kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Albarakatu ta'ni thabat alkhayr almawjud wa ziyadatahu wa namaahu. Baraka maana yake ni kuthubutu ile khairi iliyoko, yani ibakie ile khairi iliyoko na izidi na kukua. Kwa hivyo mhimidi Allah subhanahu wa ta'ala himdi ambayo ni yenye kuzidi na kukithiri. Ghayra muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana, ay ghayru muwaddi'in hadha alhamd, ay ghayru tarikin hadha alhamd. Himdi ambayo siwachi, si mwenye kuiwacha himdi hiyo. Wala mustaghnan anhu, wala kutushirika nayo. Na bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala astahiki kila aina ya sifa njema kwa neema nyingi anazua neemesha nazo waja wake. Neema za Allah juu ya mja ni nyingi sana, nyingi mno. Na lau kama mtu atakaa kila wakati akumbuke neema za Allah, ulimi wake hautachoka kila wakati kusema alhamdulillah, alhamdulillah. Kila jambo lako wewe ni neema, kila jambo lako. Kulala kwako ni neema, kuamka kwako ni neema, kutembea kwako ni neema, kuona kwako ni neema, kusikia ni neema. Nyingi hazihesabiki neema za Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala asema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kaa chini udhibiti neema za Allah, huwezi kudhibiti idadi ya neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesha nazo, ni nyingi mno. Na lau kama utakawe kama nilivyotaja, utakuwa daima wamhimidi Allah na kusema alhamdulillah, alhamdulillah kathira, alhamdulillah. Kila pembe unaoangalia uona neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sasa zile neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizotupa, tufahamu kuwa zote atakuja kutuuliza siku ya kiyama. Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atawauliza juu ya neema alizowapa, mlizitumiaje? Hapa ndio kwenye swali zito na jawabu latakikana siku hiyo. Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Wewenda nyumbani wala washiba, alhamdulillah, hamidi Allah. Lakini kumbuka kuwa ile neema Allah atakwenda kuuliza. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alitoka usiku akiwa na njaa, njaa imemtoa kwake. Njiani akutana na Abubakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, mbora katika huu umma baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia nyumbani ametoka kwa ajili ya njaa. Akutana Mtume sallallahu alaihi wasallam na Siddiq hadhihi al-umma, njaa ya watu wa nyumbani. Sijui kama kuna mmoja wetu ashishikwa na njaa nyumbani kwake paka katoka atembea. Wajua ndaa ikija ulali, utatoka utembee nje. Mara wakutana Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, kipi kilichokutoa? Aljua, njaa imemtoa nyumbani. Mtume salama wachukua atembea na wao watu watatu muhimu kabisa katika huu umma: mtume wao sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr as-Siddiq ambaye ni mbora katika huu umma baada ya Mtume sallam, Umar al-Khattab anayefuata katika ubora baada ya Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu anhu arda. Njaa imewatoa nyumbani, waenda na Mtume sallam kwa mmoja, kwa nyumba ya mmoja katika masahaba, awakaribisha, afurahi mpaka kufikia kusema hakuna mtu ashapata wageni watukufu kama mimi leo, kwa furaha aliyokuwa nayo. Akawaandalia alichoandalia, wakala, wakashiba, wakamaliza. Mtume sallam akawakumbusha, akawaambia hii neema mtakuja kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kimewatoeni nyumbani kwenu njaa, njaa imewatoa nyumbani kwenu, mkaja mkala mkashiba, wallahi hadhihi ni'ma satus'alunna anha, hii ni'ma hii mtakuja kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi hula tu tukashiba kila siku alhamdulillah, tusahau kuwa ile ni'ma yahitaji kufanyiwa kazi, kwa sababu tutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hizi neema alizotupa. Kwa hiyo daima hilo swali lipate jawabu lake katika akili yako, izunguke kwa kila neema unaopewa na Allah subhanahu wa ta'ala utaulizwa. Sasa usitumie neema ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu sijui jawabu litakuwaje. Kwa mfano katika maswali atakayoulizwa mja, wa an malihi, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, mali yako umeichuma vipi? Yatosheleza kuwa pengine labda umeichuma kwa njia za halali, utajibu ah, mimi nimeichuma kwa njia za halali. Sio, haijatosha. Wa fima anfaqahu, na uliitoa mali yako kwa njia gani? Pia hili litakajawabu. Sasa tizama, mtu amenunua gari jipya mashaallah, Allah amemruzuku, kisha miziki ameweka juu kabisa basi ndani yake, kila akitembea yeye gari lapiga muziki, utafikiri ile milango itafunguka namna anapopiga kelele. Basi akitembea mabarabarani ajivuna kwa neema ambayo Allah anampa, na atamuuliza ile neema uliitumia vipi? Hapa ndio kwenye uzito katika hili swali. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة عن عقيلي عن عبد الله بن عمير عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم سكي أمام بوال شاكولة شاتوا ستة جماعة بجاتون جنبيلي واتو ستة هولا وكشيبة الحمد لله كتشيب سكو موجة كاجة بدوي بجا ماتون جمويلي إذا كماليزة شاكولة شوتي ها kunani. Mtume sallam asema lau samma la kafakum, lau kama angesema bismillah huyu bwana, basi hiki chakula kingeliwatosheleza. Amesahau kusema bismillah, akapiga matonge mawili chakula ambacho Mtume sallam alikuwa akila wakiwa sita katika masahaba wake. Qauluha kana sallam yaakulu at-ta'ama fi sittatin min ashabi, ay اشتركوا معه في تناول الطعام. ونكوا مصاحبة ستة وكشركيان نمتوم سلم كتك كولا كلا تشكول. فجاء عربي فأكل بلقمتين فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم، لأن عدم التسمية على الطعام min asbabi dhahabi barakati, kutoleta bismillah katika chakula ni katika sababu za kuondoa baraka katika kile unachokula. فالقليل من الطعام مع التسمية يبارك للعبد فيه والكثير منه مع ترك التسمية سبب لمحق البركة. chakula chaweza kuwa ni kidogo lakini kwa kuleta tasmia bismillah Allah akakibariki kile chakula kikatosheleza. Na kingi ambacho ndani yake kumewachwa tasmia kusema bismillah ni sababu ya kuiondoa baraka katika chakula kama kile. Kwa hivyo kinachotakikana kwa Muislamu kabla ya kuanza kula akumbuke kuna jina la Allah atakikana aanze nalo ili kuweka baraka katika chakula kama kile, bismillah. Kuna watu wasifika kwa fulani wapenda kula siwala sana, pengine labda aseme bismillah, pengine labda aseme bismillah, alafu pengine waweza kumuona mtu yuala sana alafu haionekani athari ya kile chakula anachokula na kuna baraka ndani yake kile chakula. Ukimwangalia hafanani na kile kiasi anachomiza cha chakula, pengine ukimwangalia vizuri labda hakina baraka kile chakula anachokula kwa sababu kuacha kusema bismillah. Kwa mtu asisahau, Muislamu asisahau ile jambo, uzidisha baraka katika kile chakula, baraka ya kuwa kitatosheleza na baraka ya manufaa ya kile chakula katika mwili wako. Yote hii ni baraka yapatikana kwa mtu anapoanza kula anze na nini, na bismillah. قال حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. الأكلة المرة الواحدة من الأكل كالغداء أو العشاء. إن الله لا يرضى حقيقة الله مرضية عن العبد مجواك أن يأكل الأكلة كما لو سمى الوجبة أو أتكول وجبة شكول كنفانو أم يكول شكول شاسبوهي au amekula chakula cha mchana au amekula chakula cha usiku. Wa fihi istihbabu hamdillahi ta'ala aqiba al-akli wa shurbi kadhalika kunwa, baada ya kumaliza kula kile chakula chake. Fayahmadahu alaiha, akamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni kusema alhamdulillah. Na hapa kuna kupendekezwa kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala pale unapomaliza kula na kunywa, kusema alhamdulillah. Kusema maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala akuridhia wewe mja wake. Kwa watakaradhi za Allah subhanahu wa ta'ala unapomaliza kula hapo hapo useme alhamdulillah. Na pia waweza kusema ile sigha nyingine Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akitaja kama tulivyotaja, الحمد لله الذي طعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. Na nyinginezo katika himdi ambazo zimethubutu hazikutajwa hapa ambazo Mtume sallam alikuwa akileta anapomaliza kula. وقد اخره المصنف الى نهايه الترجمه من المصنف رحمه الله عليه ameitaja hii hadithi mwisho wa huu mlango kwa sababu لان فيه ثواب الحمد على الطعام والشراب. سبب katika hadithi hii kumetajwa thawabu na malipo anayopata au anayoyapata yule anayemhimidi Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kula na kunywa. Wa huwa alfawzu bimardati Allah azza wa jalla, kujishindia radhi za Allah azza wa jalla. وقد جاء في صفة التحميد صيغ متنوعة تقدم بعضها. صيغة هذه صفة زكم حميدي الله سبحانه وتعالى زمكوجة صفة نينجي أو نمنا نينجي متوم سلام الكوكفانيا كما باذياك زيزو تنغولية. ولو اقتصر على الحمد لله حصل aslu sunna. Ikiwa mtu atatosheleka kwa mfano na kusema alhamdulillah, asli ya sunna imepatikana, akisema alhamdulillah basi ni khairi. Na ili jambo yatakikana watoto wazoeshwe, watoto wazoeshwe baada ya kula waambiwe semeni alhamdulillah, hii neema Allah amewapa. Wakumbushwe kuna watu wengi ambao neema kama hii wameikosa, nyinyi mmeipata neema kama hii. Wafundishwe kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kama hii. Nataka tufahamu kuwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya kuhifadhi ile neema ikabakia, bali na ni sababu pia ya kuvuta neema zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi la shadid la in shakartum la azidannakum. Hii ni ahadi Allah subhanahu wa ta'ala amewapa kila wanaomshukuru, kuwa ukishukuru ile neema aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atazidisha ile neema. Kadhalika katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni kuihifadhi ile neema aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu unapomshukuru ile neema itabakia, unapomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala ile neema itaondoka. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. تزامهم فان الله أو بي وكجيجي أنباتوا رزقيا إلكوا إكوا جليا كو سهالي كتوك كلا مهالي وككفور نعمة يا الله سبحانه وتعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الله أكوانجشا ذازلا جاء نخوف. كنت كتمشكور الله سبحانه وتعالى لسباب يكون روع إلى نعمة، كما فيدي كمشكور الله سبحانه وتعالى لسباب يكون بكية إلى نعمة بل نكو كثير نعمة كما إلى نهاب وابن دنياك وبتراضز الله سبحانه وتعالى kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Si jambo zito, ni ulimi tu utikise na kusema alhamdulillah. Na yatakikana tukithirishe sana kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu neema zake ni nyingi mno, ni nyingi mno juu yetu. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.